עשו מלחמה את ברה, מלך סדום, ואת ביחשה, מלך אמורה, שנאב, מלך אדמה, ושם עבר, מלך צבועים, ומלך בלה, היצוער.